राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 6 नवंबर 1996 प्रातः लगभग 8:30 बजे वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवलीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक भीतर से पैदा होता है और एक बाहर से बढ़ा जाता है, तो प्राय बाहर से भरा जाता है ऐसा साधन लोग करते हैं। भीतर से उत्पन्न होने वाले साधन को बहुत कम अपनाते हैं और बाहर से भरा जाता है वो अपने लिए भी इतना जल्दी लाभदायक नहीं होता और औरों के लिए भी नहीं होता। और जो भीतर से प्रकट होता है उसका विस्तार सतह होता है, औरों पर भी असर पड़ता है, खुद के भी लाभ होता है, औरों को बहुत लाभ होता है। क्यों? जीव जो प्रकट होती है चीज वो वास्तव होती है। जैसे भगवान जन्म लेते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं, पैदा नहीं होते हैं। हम लोग अपने कर्मों के कारण से कर्म फल भोगने के लिए पैदा होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, पैदा नहीं होते हैं। जैसे सूर्य भगवान हमारे सामने आ जाते हैं तो प्रकट होते हैं, पैदा नहीं होते हैं, वह सदा ही सामने सामने आ जाते हैं, अस्त होता है हमारे उजल हो जाते हैं। इसलिए भगवान वो प्रकट होते हैं, अंतर्ध्यान होते हैं, पैदा होते हैं, मरते नहीं। इस तरह से इस साधन जो प्रकट होता है स्वतः भीतर से, वो साधन बड़ा तेज होता है, बड़ा श्रेष्ठ होता है, बड़ा उत्तम होता है, अपने और दुनिया के लाभ के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो अपने साधन कैसे पैदा हो? तो अपने अहंता को बदल दे। जैसे एक कन्या का विवाह हो जाता है तो विवाह होने पर उसके भीतर का भाव बदल जाता है कि मैं कुंवारी नहीं हूं। ऐसे भगवान का हो जाता है तो मैं भगवान का हूं, ये हो जाता है भीतर से। उसमें फिर भगवान की रुचि पैदा होती है, हमारे प्रभु और मैं प्रभु के हूं, तो सुहागन होती है और उसका घर और हो जाता है। वो अपने माँ बाप के घर की नहीं रहती है, जिसके साथ संबंध हो गया, विवाह हो गया, उसी घर की वो हो जाती है। ऐसे ही जो ये जीव है वो वास्तव परमात्मा का है, परंतु संसार का बना हुआ है। अगर ये याद कर रहे कि मैं तो भगवान का हूँ, उसको स्वीकार कर ले वो मैं संसार नहीं हूँ, परमात्मा का हूँ। अर्जुन ने गीता सुनी, सुनने पर भगवान ने पूछा, रे तुमने एकाग्रता से गीता सुना, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? अर्जुन कहता मोह नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया, स्मृति लगता का स्मृति स्मृति उसको कहते याद आ गई बात, ये नई पैदा नहीं हुई, याद आ गई, पुरानी बात याद आ गई, हम तो भगवान के हैं ही, ये बात याद आ गई। तो याद आ जाती है वो प्रकट होना है और नया करना है वो ऊपर से भरना है। हम तो भगवान के हैं, अब भगवान का दास करे वैसे ही करना है तो हृदय साधन पैदा होंगे। जैसे लड़की ससुराल चली जाती है अपरिचित घर में तो वो घर की हो जाती है, वो होते होते वो मालिक बन जाती है वहां ही और अपने घर मानती है, अपने पिता के घर को पिता का भाई का मानती, अपना घर नहीं मानती। हमारे घर ये नहीं हुए, हमारे घर तो वो है और वो इतनी उस घर में रस बस जाती है, उस घर की ही बन जाती है। उसके बेटा पोता परपोता हो जाता है, घर की खास माता बन जाती है। किसी परपोते का ब्याह हुआ और वो छोरी उदंड आ गई तो दादी माँ कहती है, परदादी कहती है, घर खोयो पराई जाई, पराई जाई छोकरी ने आकर मेरा घर बिगाड़ दिया, पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। तो दादी जी से पूछे, आप तो घर जाई हो, ये तो पर जाई आई है, आप तो घर ही जन्मे हो। वो याद ही नहीं, मैं तो घर की हूँ, मेरे बेटा है पोता है परपोता है, मैं तो घर की हूँ, ये पराई जाई आई है तो मैं पराई जाई, याद ही नहीं, याद ही नहीं। इस तरह से भगवान के हम हैं तो भगवान के हम होते बनावटी होते, बनावटी नहीं असली हम तो भगवान के हैं, ये बात याद आ जाए, नष्ट हो मोह स्मृति लोधा, तो फिर उस साधन पैदा होंगे। ससुराल में कैसा रहना चाहिए, कैसा वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, वो ससुराल का बर्ताव हो जाता है सभी, वो रस्म रिवाज रीति सब ससुराल की हो जाती है, अपने पीहर की रीति नहीं रहती, स्वतः स्वाभाविक है। ऐसे ही हम असली स्वरूप समझेंगे, हम तो परमात्मा के हैं, संसार के हैं तो ही, संसार में तो आए हैं, हैं तो परमात्मा के, तो परमात्मा के होने से परमात्मा का जन करे वैसे ही हम करेंगे, फिर हमारे होने लगे वैसे ही। आज सुबह ये बात बताई थी कि स्वाभाविक हमारा होना चाहिए साधन, स्वाभाविक तो स्वाभाविक साधन होता है, वो भीतर से पैदा होता है, आप साफ भीतर से वो स्वाभाविक होता, उसका असर पड़ता है दुनिया पर भी, जिसका भीतर से साधन है उसका दुनिया पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वो असली है। दो ही तरह की बात है, एक ऊपर से बनावटी हो और एक भीतर से पैदा हो। तो ये जो हिंदू समाज कहलाता है, भारतीय संस्कृति कहलाती है, ये प्रकट हुई हुई है। दूसरे जितने धर्म है, मोहम्मद ने पैदा किए, ईसा ने पैदा किए, बुद्ध ने पैदा किए, तो ये पैदा किए हुए धर्म है और ये स्वतः स्वाभाविक है, ये किसी ईश्वर ने पैदा नहीं किया है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं, तो ये स्वतः स्वाभाविक है। बाहर पढ़ने पढ़ाना है फिर करना, जो संस्कृति है ये स्वाभाविक है। ऐसे हमारा भगवान के साथ में संबंध स्वाभाविक है, स्वतः है। संसार के साथ संबंध हमारा स्वाभाविक नहीं है। फिर वो जन्मने के बाद हमारे कई परिचित हो गए, कई प्रेमी हो गए, कई अपने हो गए, कई पराये हो गए, परंतु भगवान तो हमारे पहले से ही है, हम भगवान के पहले से ही है। तो ये जो भगवान के होकर जो करते हैं, पहले से ही याद आ जाए हम भगवान के ही है, तो फिर साधन उसका बड़ा तेज होगा। तो अपने अहंता को बदलने, अहंता तीन होते, अहंता को मिटा दो, अहंता को बदल दो, अहंता को शुद्ध कर दो। तो अहंता को मिटाने में ज्ञान मार्ग ही चलता है, शुद्ध करने के लिए कर्म योगी और बदलने के लिए भक्ति योगी। तो बदलना क्या है, भगवान का है पहले से, उसको स्वीकार कर लिया तो हम भगवान के, भगवान हमारे, तो भगवान के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है, स्वतः सिद्ध संबंध है। संसार का संबंध बनावटी है, ऊपर से भरा हुआ है, चिपकाया हुआ है, और भगवान का वास्तव है हमारा संबंध। ये बात जचया है कि भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। जैसे ये जचा है, ये माँ मेरी है, मेरे पिता मेरे हैं, ये मेरा भाई है, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा घर है, ये अपना दिखता है और दूसरा अपना नहीं दिखता। जैसे वो अपना दिखता, ऐसे भगवान अपने दिखने लग जाए कि वास्तव में ये घर है, ये तो आए हुए है, इस घर में तो आए कर बसे है। कोई जन्म कर आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, घर आए हुए है, वो चले जाएंगे, रहने वाले नहीं है। अरे भगवान के आए नहीं, भगवान के तो हैं, वो रहे भगवान के, हम भूल जाएंगे तो भी भगवान के ही हैं, भूल जाए विशेष याद न हो तो भी भगवान के है, याद करो तो भगवान के है, ये बने हुए नहीं है भगवान के हम हैं। इस वास्ते नष्ट मोह स्मृति लब्धा, याद आ गई हम तो भगवान के हैं, तो फिर भगवान के हुए राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमार, भगवान के होकर भगवान का भजन करते हैं, वो भजन होता है असली, ऊपर से करते वो होता है नकली। बातों तो ध्यान दो, बातें और एक ख्याल करो, बारे में ख्याल नहीं करते, क्या बात हो रही है, अपन रुझी धूम दिल में रहते, खेलते रहते हैं आदमी, पर वही नहीं है। अभी अगर ख्याल करो तो बहुत बड़े भक्त हो जाए, बड़े संत हो जाए, बच्चा अवस्था में ऐसी बात है। तो हम भगवान के हैं, भगवान कहते ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से मेरा ही अंश है, सदा से ही मेरा अंश है, सदा से। तो भगवान के तो हम हैं, संसार के तो हम बने हुए हैं। संसार का संबंध तो बनावटी है, असली संबंध तो हमारा भगवान के साथ है, वो टूटेगा नहीं कभी। तो हजारों लाखों करोड़ों जन्म हो जाए, कितने कई जोड़ी में दस हजार अवसर बन जाए, पर भगवान के साथ टूटेगा नहीं, और संसार के जो हजारों लाखों वर्ष लेते हैं जुड़ेगा नहीं, है नहीं होगा, ये बनावटी होगा। तो बनावटी है, वो साधन भी बनावटी करते हैं। संसार के तो हम हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो ये भाव शुद्ध करना है, ये खास बदलना है कि भगवान के हम हैं। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, याद आ गई अब भगवान के, भगवान हमारे हैं, भूल मिट गई। हम संसार का मानते थे, जानते थे, वो भूल मिट गई तो हम भगवान के हैं। ये बात असली है भीतर से, तो ये भीतर से पैदा होगा साधन के, भीतर से स्वस्थ है, मेरा क्या कर्तव्य है, सत्य पैदा होगा। ये परिस्थिति आती है तरह तरह सुखदायी दुखदायी, उन परिस्थिति में स्वतः स्वाभाविक कर्तव्य होता है, स्वाभाविक होता है। ऐसे मौके पर ऐसा करना चाहिए, ठंडी आई तो कपड़ा पहनना चाहिए, गर्मी आई तो ठंडा जल पीना चाहिए, ठंड को पहनना चाहिए, वर्षा आई तो रक्षा करनी चाहिए, ये स्वाभाविक होता है। इसी तरह से भजन स्मरण करना स्वाभाविक होना चाहिए। मनुष्य शरीर मिला है तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है, जब रह जाते हैं कोरा भोगों के भोगने में, पदार्थों को संग्रह करने में, इसके लिए मनुष्य थोड़ा मिला है। ये तनु कर फल विषय न भाई, सांसारिक सुख भोगने के लिए मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य शरीर तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, उद्धार के लिए। 84 लाख जोड़ी में एक ये ऐसी जोड़ी है कि जिसमें ये भगवान की तरफ चले, और जो भोग हो रही है वहां पर सुख दुख भोगते रहो, नए कर्म नहीं करते, तो कर्म योनि यहाँ कर्म किए जाते हैं तो रस लाल जोड़ी में भोगे जाते हैं, नरकों में स्वर्ग में ये सुख दुख भोगे जाते हैं। तो भोग योनि नहीं है ये, कर्म योनि भी नहीं है, साधन योनि है। अनंत राम भोगे अनंत शरीर में काम किए हैं, अब तो काम करना है भोगना, इन दोनों से छुटकारा पाना है। ना कर्म करना है ना कर्म फल भोगना है, हमें तो इनसे छुटकारा पाकर परमात्मा को प्राप्त करना है। क्योंकि अब मनुष्य शरीर मिल गया, मनुष्य शरीर मिलते ही केवल भगवान से संबंध रहा। कब करी करुणा नर दे ही दे ईश बिन हेतु समय ही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य जन्म देते हैं। तो कृपा करके देते हैं, इलाज क्या हुआ कि भाई तुम मेरी तरफ आ जाओ, बहुत भटके बहुत दुख पाए कष्ट उठाया, अब मेरी तरफ आ जाओ। तो ये भगवान की तरफ चलने के लिए शरीर भेजा है, ये भोगों के लिए नहीं है, सांसारिक सुख भोग के लिए नहीं है, धन संग्रह करने के लिए नहीं है। क्यों भोग यही रह जाएगा, शरीर भी यही रह जाएगा और धन धन भी यही रह जाएगा, सब यही रह जाएगा। काम तो वो करना जो हमारे साथ चले, यही मेहनत बहुत करी यहाँ का यही रह जाए, झाड़ा उठते झाटे ही कट गए थे वो जैसे थे, तो गलती करी मैं, यहाँ रखने वाले ही कह दिया क्या फायदा। जोरी जोरी धन कृपा जन मान रहे मन मोद, मधुमाखी जो मूढ़ मन गिरत काल की गोद, धन जोर जोर राजी हो रहे मन में। जब मधुमाखी होती है शायद कोई इकट्ठा करती है, शायद तो ले जाते हैं हाथों से ले जाती है बेचारे, ऐसे यहाँ किया हुआ धन यही रह जाएगा। तो धन वो कमाओ जो साथ चले, कबीरा शब्द है निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जान ये जाकर राम नाम धन हो, तो राम नाम धन साथ चलता है, ये धन यहीं रहता है। अरब खरब लो दिव्य है उदय अस्त लो राज, अरबों खरबों रुपये पास में है और उदय अस्त तक राज है हमारा, तुलसी जो निज मरण है तो अब कहीं का क्या कम है, एक कोड़ी का भी नहीं आया है, कोरा बैम पड़ गया मैं धनी हूँ, मेरे पास धन है ज्यादा दे दी जमीन है मेरे पास है कुछ नहीं है भाई, सब मिले नए नए और नहीं किसी दस्ती देव आंखें चमचमाती जद है, आंखें बंद हुई है इधर श्वास बंद हुआ झोंपड़ी बंद हुई कुछ नहीं, सपना जो हो जाए वैसे कुछ धन कुटुम्ब धन धाम हो सचेत बल देव नियम से जब ईश्वर का नाम मनुष्य तन भय फिर पुण्य पुण्य भय भर नहीं होता। तो भगवान का भजन कर ले भाई, सच्ची बात ये है सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, अपना कोई नहीं है संसार में, संसार की सेवा करो, जैसे आप भगवान की मूर्ति लाते हैं सेवा करने के लिए, आरती करने के लिए, भोग लगाने के लिए, नमस्कार करने के लिए, पारमार्थिक बात करने के लिए लाते हैं, अपने कल्याण के लिए लाते हैं, काम धंधा कराने के लिए नहीं है। ठाकुर जी आ गए गाय चराएंगे भगवान को, गाय दूध देंगे हमारे सुर बढ़ा देंगे, ऐसे ये शरीर यहाँ के लिए नहीं है, या काम बनिए ये तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, या संग वही करना है, शास्त्र वही पढ़ना है, शिक्षा वही ग्रहण करनी है जिससे परलोक सुधरे, धन वो लेना जो साथ चले, भजन करोगे स्वभाव को शुद्ध बनाओगे वो साथ चलेगा, स्वभाव बिगाड़ने जो बिगड़ा वो साथ चलेगा, स्वभाव निर्मल शुद्ध बना लो तो शुद्ध साथ चलेगा, साथ चलनी चाहिए। स्वभाव जिसका जैसा होता है वह कहीं जाओ, वो बिलायत चला जाए तो वहां भी स्वभाव साथ में, रेल में जाए तो मुसलमान बैठे तो कहीं चले स्वभाव साथ में, स्वभाव निर्मल बन गया तो सब जगह आदर होता है, सब लोग अच्छा कहते हैं, मुझे लोग प्रसन्न होते हैं, बिना कोड़ी पैसा खर्च किए हुए लोग राजी हो जाते हैं। संत आए सब, महात्मा आए महात्मा, सब राजी हो जाते हैं। लोग खर्च करते हैं हजारों लाखों रुपया खर्च करते हैं राजी होने के लिए, फिर राजी नहीं होते। भगवान के भजन करने से देख कर लोग राजी हो जाते हैं। ये पुण्य मुफ्त में होता है। खर्च घर का खर्च कर लेता ही नहीं, घर में तो लाभ लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं, लाभ तो हमारे होता है और लोग राजी हो जाते हैं। लोगों राजी होने का लाभ और होता है, मुफ्त मुफ्त में लाभ होता है। तो स्वभाव शुद्ध बनाने से कहीं रहो, बहने ये स्वभाव शुद्ध बनाती है तो पीहर में भी आदर होता है, ससुराल में भी आदर होता है। स्वभाव खराब बना हुआ है, कोई नहीं चाहते, माँ नहीं चाहती, बाप नहीं चाहते, भाई नहीं चाहते, स्त्री पुत्र नहीं चाहते। स्वभाव बिगड़ा हुआ होता है, और स्वभाव सुधरा होता सब चाहते, बाहर के लोग भी चाहते। ये संत हमारे यहाँ ही रहे हैं, यहाँ ही रहने के साथ रहे हैं, फिर चाहते हैं। तो सब स्वभाव शुद्ध होता है, इसलिए तो स्वभाव शुद्ध बनाओ, नीत निर्मल बनाओ, भगवान के भजन में लग जाओ, असली धनवान बन जाओ। पैसे वालों का हाथ आदर पैसे वालों में बीज होता है, पर वो पैसे वालों में बीज आदर यही रह जाता है, मरने पर कुछ नहीं। और भजन करने वाला में लिखा जाएगा तो वो साथ रहेगा और यहाँ भी साथ रहेगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भजन किया तो रामायण बनाई, तो आज भी लोगों को लाभ होता है। गोस्वामी महाराज याद करते हैं, कितना उपकार होता है उनके द्वारा, कोई ठिकाना नहीं है। राजा होंगे, बड़े बड़े राजा होंगे, बड़े बड़े गरीबों के घर में रामायण मिलेगी, रामायण का पाठ करते हैं, कितना लाभ होता है। तो संतों के द्वारा स्वाभाविक उपकार होता है, खर्चा कुछ लगता ही नहीं, काम तो अपना सिद्ध होता है, पुण्य होता है मुफ्त में ही। लाखों हजार रूपया लगा कर लोग तो उपकार करते हैं, भाई उपकार करो तो उपकार, भजन के समान उपकार नहीं होगा। भजन करो जो उपकार होगा, भजन करे पाताल में प्रगट हो तो आकाश, डाबी डूबी नहीं दबे कस्तूरी की बास। ये कस्तूरी की सुगंधी है, भजन करे पाताल में तो प्रगट हो तो आकाश। अरे भजन साथ में जाता है, अपने साथ में जाता है, औरों के लिए भी बहुत लाभ होता है। समुद्र 1631 सौ कथा करी, अब वो रामायण का कितना लाभ है, 1600 चार 5000 वर्ष हो जाते हैं, हजारों वर्षों तक लाभ, और फिर बढ़ता ही जाता है। कब तक होगा इसमें कोई ठिकाना नहीं है। भजन के द्वारा कितना लाभ हुआ है, नाम चाहते हैं लोग हमारा नाम हो जाए, लोग हमारे को याद रखें, हमारे प्रसिद्धि हो जाए, तो नाम नाम के ना रहे सुना सयाने लोग, भगवान के नाम में नाम नहीं रहता। मीरा शुद्ध जाए नहीं शिष्य मुनियों को, मीरा के बेटा भी नहीं हुआ, नाम का बेटा से था, बेटा परंपरा थी, तो भाई उनको वंश है, नाम होता है। और साधु लोग कहते हमारा चेला हो जाए तो हमारा नाम हो जाए, हमारी परंपरा चले। मेरे भाई ना बेटा हुआ ना चेला हुआ, नाम लेते बड़े आदर से, लोग पद गाते बड़े आदर से, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है, दुख दूर होता है। मेरे भाई पदों से भगवान के साथ संबंध हो गया। सीधी सादी बात है, कुछ मंत्र पड़ता नहीं, खर्चा लगता नहीं, क्या पसीना आता है, क्या परिश्रम। हम भगवान के है, हो राम को नाम जपे, एकांत अकेला धन कमाओ तो अकेले नहीं कमा सकता, बड़ा मुश्किल होती है। भगवान के भजन में किसी की जरूरत नहीं है, हमें तो जरूरत नहीं है, पर दूसरे लोग सहायता करते हैं, वो तुम भजन करने वाले की सहायता करते हैं। जंगल में रहते वाले चोर और डाकू भी कहीं जंगल में संत को देखते हैं तो सब सेवा करते हैं, बिना कोई लूट लेते हैं, उनको देते हैं, सेवा करते हैं, भजन में लग गए ना। भगवान में लग जाते हैं, सबको प्यारे लगते हैं। क्यों? परम पिता परमेश्वर है ना सबका ही, तो पिता भक्ति होने से सबको अच्छे लगते हैं। ऐसा कोई सुगम और बढ़िया उपाय नहीं है, लोग और परलोक दोनों सुधरे। यहां भी सुधार हो जाए, मरने पर भी सुधार हो, ऐसा काम हर एक है नहीं, ये ऐसा ही काम है। भगवान में लग जाना सच्चे हृदय से, परमात्मा में लग जाना है, ये असली वजन है। लोग परलोक स्वतः ही सुधरते, स्वाभाविक ही सुधार होता, स्वतः भगवान की कृपा होती है ना, तब ये मौका मिलता है। थोड़ा सा शर्म हो जाए फिर आप सब ठीक होता है। ये धन पैदा होते हैं क्योंकि जो धन पैदा होने लग जाता है, धन में तो एक कायदा नहीं है, पर भजन में एक कायदा है। भजन में लग जाओ तो भजन पढ़ेगा, साथी भी बन जाएंगे। आप गीता पढ़ो, गीता पढ़ने वाले के ही मिल जाएंगे। बुरे वैष्णव लगे, बुरे वैष्णव साथ में हो जाएंगे, तो अच्छे के साथ में अच्छा संग मिल जाएगा। आपके द्वारा बड़ी अच्छाई होगी, तो बुराई का त्याग कर देना, अच्छाई को ग्रहण करना, भगवान को याद करना, भगवान का चिंतन करना, भजन करना, सब काम ठीक होते हैं, सब आनंद हो जाता है। हरि नाम भजा सब कार्य सरे, परमार्थ स्वार्थ है स्वरूप। परमार्थ भी सिद्ध हो जाता है, स्वार्थ भी सिद्ध हो जाता है, कैसी मौज की बात है। परमार्थ करे तो स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, दान पुण्य करे तो रुपये पास नहीं होता, रुपये पास दान पुण्य नहीं होता। ये ऐसा है कि भजन भी होता है, दान पुण्य भी होता है, दूसरों को उपकार होता है, अपना भी उपकार होता है। संतों के द्वारा कितना उपकार हुआ दुनिया का, बड़े भारी उपकार, धनी के द्वारा नहीं होता इतना। धनी उदार होता है तो भी उसका भजन स्मरण के सम्मान दुनिया को लाभ नहीं होता। इसमें कुछ खर्चा करना नहीं पड़ता, कुछ मेहनत करनी पड़ती, लाभ अपने को होता है, दुनिया का भी लाभ होता है। ऐसा कोई व्यापार नहीं है, ऐसा कोई दूसरा काम नहीं है, ऐसा बढ़िया काम है। सच्चे से लग जाए, थोड़ा सा विचार करते हुए बात अकल में आ जाती है, बहुत लाभ की बात है। लोग पर लोग सब सुख रहे, आपका ही लाभ हो, दूसरों का ही लाभ हो, हर एक ही लाभ ही लाभ, हानि किसी को होते नहीं। भक्ति करे कथन करू री जाने समय, नफा घना है नहीं हान, नफा ही नफा हान यही है। लौकिक व्यापार में नफा भी होता है, नुकसान भी होता है, इसमें नफा ही नफा होता है, नुकसान होता ही नहीं, इसमें घाटा लगता ही नहीं। घाटा क्या लगे, इसमें जितना करोगे जितने आप लाभ लाभ लाभ होगा, तो ऐसी बढ़िया बात है। इस वास्ते सज्जन वही है जो भगवान लगे हैं, तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लो लिए। दक्ष आता है गीता में, बार बार दिया में दक्ष है, दक्ष मानो चतुर होशियार समझदार। तो तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लो लिए, वे चतुर आदमी होशियार है, समझदार है, जो लाभ कमाते हैं औरों को भी लाभ देते हैं, आप भी लाभ लेते हैं, औरों का भी हित करते हैं, अपना भी हित करते हैं, सबका हित होता है। गोस्वामी महाराज चले गए तो भी दुनिया का हित हो ही रहा है, दुनिया को लाभ हो ही रहा है, कितना अंत होता है, ये कोई गिनती नहीं होती। तो ऐसे संतों के द्वारा बहुत हित होता है, स्वाभाविक हित होता है। कोई भाई भी हो सकते, बहन भी हो सकती है, शरीर चाहे भाई का हो चाहे बहन का हो, मानव मात्र भगवान के प्यारे बन सकते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी संप्रदाय के हो, भगवान में लग जाए सच्चे हृदय से श्रेष्ठ हो जाते हैं। बड़ से या बड़ होते है जो वामन भुज दंड, तुलसी बड़ भरता से दंड गये ब्रह्मांड। भगवान वामन अवतार लेकर और बलि के यहां गए तो छोटा सा बावन अंगुल वही अवतार हो, उतनी छोटी लाठी भी उतनी होती है। ब्रह्मचारी पलाश का दंड होता है, पलाश का दंड ब्रह्मचारी का, तो ब्रह्मचारी बन गए भाई। तो छोटे से हुई, जब वे जमीन नापने लगे तो विराट रूप से हो गए, तो सूखी लकड़ी बन गई वो भी साथ साथ। भगवान छोटे लकड़ी छोटी, अब छोटी लकड़ी भगवान दांत कुचड़ने काम नहीं आता। संसार लकड़ी बड़ी बिना कूपड़ बिना पास, ना कूपड़ निकली ना पत्ता निकला, सूखी लकड़ी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? उनके हाथ में थी, भगवान के हाथ में। बड़ से या बड़ो, तो बड़ो के हाथ में हो जाए आप ही बढ़ाई करो, आप ही आप साफ बड़ा होता है। जैसे माँ की गोदी में पड़ा पड़ा बालक बड़ा हो जाता है, उस बड़ा होने लिए उसको कोई उद्योग करना नहीं पड़ता, परिश्रम करना नहीं पड़ता, मनवाता ही नहीं मैं बड़ा हो जाऊं। इसलिए सत्संग में पड़े पड़े बड़े हो जाते। मंत्र ऋषिकेश में कहा था, मेरी माँ की कह दे बाब सत्संग पड़े आप पत्थरों पर, गंगा जी के पत्थर गोल गोल हो जाते हैं, ऐसे सुंदर लगते हैं, गंगा जी के छा लगे बड़े सुंदर सुंदर पत्थर गोल गोल हो जाते, गंगा जी पड़े रहे बस, खुद परिश्रम कुछ नहीं करते। गंगा जी किनारे आप सुनो तो गंगा जी की आवाज आती है और भीतर पत्थरों की आवाज कर कर कर कर कर जाती है। हमें काम पड़ा गंगा जी किनारे सोने का रहते हैं, तो गंगा जी किनारे सो लो पत्थरों खड़खड़ाहट आती है उसमें, गंगा जी जल की आवाज आती है पत्थरों की, तो पत्थर खुदते खुदते हो जाते हैं। गंगा जी देखा रेता होता है बड़ा कड़ा होता है, वो पत्थरों के टुकड़े बन बन कर रेता बना हुआ होता है, जो कड़ा होता है मजबूत पत्थरों का रेता बन जाता है, इस तरह से वो साफ गोल हो जाते हैं। ऐसे सत्संग में रहने वाले स्वभाव गोल हो जाते हैं, ध्यान दे तो महाराज पार्श बन जाते हैं, ध्यान न देने पर भी कुछ कुछ लाभ होता है। मन लगा करके सुने, जितना सुने अक्षर वैसे ही बनाए वैसे ही आचरण में लाए तो बहुत विशेष हो जाता है। एक कमा करके धनवान होता है कि गोद चला जाता है, तो गोद जाने वाले को परिश्रम नहीं पड़ता है। कल कंगला राज लखपति, ऐसे सत्संग में जाने वाले होते हैं वे लखपति आ जाते हैं, कमाया हुआ धन मिलता है। जिन लोगों ने मेहनत की है, सत्संग किया है, भजन किया है, जप किया है, पढ़ाई की है, शास्त्र पढ़े हैं, विचार किया है, वो कमाई धन मुफ्त मिल जाती है। उन्होंने मेहनत करी पैदा करी, हम सुनते हैं हमारे मुफ्त में मिल जाती है कमाया हुआ धन। जैसे हम लोग भिक्षा बोल जाते हैं ना, तो आप वो साग रोटी बनाने में कितनी मेहनत पड़ती है, हमारे रोटी और साधु साथ ही मिल जाते क्या जरूर आया। ऐसे बड़ी बनाई रसोई मिलती है सत्संग में, सत्संग में बड़ी बनाई रसोई। अब पालो, अब कोई पावे न पाव वो तो मन की मौज है, पर मिलता है मुंह तो माल मुंह तो मिलता है। वर्षों तक पढ़ाई करने पर जो ज्ञान होता है उस ज्ञान से ज्यादा ज्ञान हो जाता है सत्संग में। सच्चे हृदय से ज्ञान करने सत्संग करने वाले पंडितों के अच्छे अच्छे पंडितों की बातें सुन करके महाराज पंडितों पर शक कर देते, पंडित इतने पर क्या बोलते हैं, इतने पढ़े लिखे क्या बोलते हैं, ऐसा मालूम होता है। तो सत्संग की पढ़ाई स्वतः होती है, स्वाभाविक होती है। सत्संग भी करे पढ़ाई करे तो और ज्यादा लाभ हो जाए, ऐसी बात है। तो भगवान की जब कृपा होगी है तब सत्संग मिलता है, जब द्वे दीन दयाल राग हो साधु संगति को आई है, जब द्वे दीन दयाल राग विशेष कृपा करते हैं। भगवान कहते साधु वो हृदय मह्यम शब्द है गीता में, हृदय पार्थ भगवान कहते गीता मेरा हृदय है, संत मेरा हृदय है। तो जिसको सत्संग मिल जाए उनको भगवान ने अपना हृदय दे दिया, गीता का प्रेम हो जाए, गीता पढ़ने लग जाए, तो भगवान का हृदय आ गया उनके पास, विशेष कृपा करती है भगवान। तो हम लोगों को भगवान का नाम है मिला है, गीता मिलती है, सत्संग मिलती है, भागवत मिलती है, कितनी बढ़िया बात है। रामायण का पाठ मिला है, सत्संग मिलती है, ये कोई भगवान की अलौकिक कृपा है, निश्चित कृपा है। सन्मुख हो जीव मोह, वर्षा बरसती है ऊपर से, पानी गिरता है, नाला आता है जोर जोर से, सब ने खड़ा कर दिया, आप सब भर जाता है, कोई मंत्र नहीं पड़ते। ऐसे सन्मुख हो जीव मोह जब जन्म कोटि नाशित, आप सब पापों को दूर करने का मंत्र नहीं पड़ती, परिश्रम नहीं करना पड़ता, सन्मुख हो जीव मोह जब कृपा से तरह अंतर हो जाता, फल जाता है सभी। इस वास्ते भगवान के सन्मुख हो जाए, भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे। अरे भगवान से कहो, ये मांगने की चीज है कि नाथ आप मीठे लगो, आप प्यारे लगो, ऐसा करो कृपा सिंधु। भगवान की संतान होने से अपना पुत्र सबको प्यारा लगता है, तो हम तो भगवान को प्यारा लगते ही है। सब मामा प्रिय सब मामा उपजाए, मेरे पैदा किए सब मेरे को प्यारे लगते हैं, तो हम तो भगवान को प्यारा लगते ही है। हमें भगवान प्यारा लग जाए बस काम बन जाएगा। एक तरफ से तो बना हुआ, एक तरफ से बाकी है। जो मुख्य बात है वो तो पहले से है, गौण बात अपने भाग में नहीं है। भगवान सबको अपना मानते हैं ना, ये बहुत बड़ा काम हो गया है, सत्य है। हम थोड़ी हाँ हाँ हमारा बड़ा पार। तो सन्मुख हो जीव मोह जब ही कि जन्म कोटि नाश ही तब ही, केवल हमारे को सन्मुख होना है। भगवान तो है ही, उनकी तो कृपा है, सब पर मोरी बराबरी दया, संतों पर, दुष्टों पर, पापियों पर, न्यायों पर, संतों पर, सब पर भगवान बराबर कृपा। कोई कृपा ज्यादा झेलता कोई नहीं। जब सूर्य का प्रकाश है तो प्रकाश के आर्ध लगा दे, कोई काठ लगा दे, ठीकरी लगा दे, पत्थर लगा दे, तो छाया हो जाती है, अभी तो आग जाए। और महाराज दर्पण सामने लगे तो आग पैदा हो जाए। सूर्य में भी कुआं चला है, कुआं चलता है, सूर्य के ताप से कुआं चलता है, रोशनी बनती है। सूर्य के धागा में रहो, दलाल साल में रहो, रोशनी बन जाए। कमजोर पड़ा बताओ। इस तरह से जो सन्मुख हो जाते हैं ना, वो भगवान का ले देते हैं। सूर्य के जो पक्षपात है ना, अगर वहां सूर्य चुना हो तो वैसे करूंगे, नहीं ना करूं उसमें, वो लेने वाला सामने हो जाए। सबके लिए तैयार सूर्य, तो सबके लिए तैयार। कहते सूर्य से मोटरकम चलती है, सूर्य से गाड़ी चलती है, सूर्य से कुआं चलता है, पानी आता है, सुबह से रसोई बनती है, सूर्य से प्रताप से। हमने देखा है सर, सूर्य के सामने रख दिया, बात बन गई। क्या दो रहा है बताओ, कोई लकड़ी लानी पड़ी नहीं, कोई आग शुरू करनी पड़ी नहीं, घाम में रख दो बस। ऐसे भगवान के सन्मुख हो जाओ, फिर आप से आप जा जाएगी शक्ति, वो सूर्य से ताप आप से आप आ जाता है, सब बन जाता है, सन्मुख हो जीव हो जाए। संसार में भोग और संग्रह दो में ज्यादा लगे हुए लोग, वस्तुओं का संग्रह करना, रुपयों का संग्रह करना, सुख भोग भोगना, मान अनुस्कारी दो है, भोगेश्वरी प्रसुता नाम, इन दोनों में आसक्त हो जाए वो भजन नहीं कर सकता। हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया करता रहेगा, अरे भोगों में लत पता रहेगा। भगवान की तरफ सु बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, भगवान में लग जाएगा, मौज कर लेगा। सत्संग में, सत्संग करने वालों में भी जो ध्यान पूर्व सत्संग सुनते हैं, और वो काम में लाते हैं, लाभांश करते हैं, उसको विशेष फायदा होता है, बहुत लाभ। सत्संग वही बातें, वही बातें कोई अलग अलग नहीं होती, कि सत्संग में उनकी कोई अलग बात होती होती तो कम बात होती, ऐसे में बात नहीं है। मन लगाकर सुनते लाभ लेते हैं। सतगुरु भी था इंद्र सम कमी अनुराखी को, तैसा ही फल निभते जैसी भूमिका हो। जैसे भूमिका होती है तेरा बीज होता है, वैसे ही वर्षा, वर्षा एक ही, पृथ्वी एक ही, बीज अलग अलग। कड़वा तुम्बा होता है उसमें बेल मत कड़वा तुम्बा हो जाता है, मतीरे होते मीठे मीठे मीठे होते हो जाते हैं। वर्षा वही, जमीन वही, घाम वही, हवा वही, बीज है। इसमें विलक्षणता है कि कैसा ही आपका स्वभाव हो, स्वभाव सूर्य जाता है, बीज सूर्य जाता है, वो लाभ ही लाभ हो जाता है, कोरा लाभ ही लाभ। कितनी विचित्र बात है, गोद जाने वाला जोर क्या आया, कमाया धन मिलता है, कमाया कमाया धन मिलता है। ऐसे भगवान के यहाँ सत्संग करने वाले को मुफ्त धन मिलता है। असली असली बातें गीता जी का अर्थ पढ़े तो कितना संस्कृत का बोध हो, पढ़ना पड़े तो पढ़े, सत्संग में सुनने पर ध्यान जाता। सत्संग में ज्ञान इतना बढ़िया होता, पढ़ाई से नहीं होता। पढ़ाई करे ज्ञान करे तो अक्षरों का अर्थ होता है, और सत्संग में भाव का अर्थ होता है, भाव भाव तात्पर्य, असली तत्व, असली तत्व। तो सत्संग से स्वतः लाभ होता है। मन लगा कर लगो आप, भजन को तो मन लगाओ, सत्संग हो तो मन लगाओ, सत्संग को समझो क्या क्या कह रहे हैं, कैसी बात है। भगवान अपने हैं, भगवान को अपना समझो। संसार चीजों को तो अपना समझते हैं, भगवान की दी हुई चीजों को अपना मानते हैं, भगवान को अपना नहीं मानते, गलती करते हैं। भगवान का दिया हुआ शरीर अपना है, पर भगवान देने वाले अपने हैं तो निहाल हो जाए, चीजों अपनी मान देंगे, भगवान को देखते ही नहीं। जयराम जी, भगवान की परवाह ही नहीं करता, या चीजों की परवाह करता है। अरे देने वाले की परवाह करो, जो पार नहीं रहेगा इतनी चीज देंगे। भगवान कृपा करते हैं, नया प्रेम बन जाता है, नया भाग्य बदल जाता है। लोग कहते हैं कर्म नहीं बदलता भाई, वो है जो लिखा है जी खुशी है, लिख दिया विदाता लेख नहीं का कुछ राई बढ़े नहीं, तिल नहीं बढ़ने का, राई तिल भी बढ़ता नहीं, पर भजन करने से और तरह हो जाता है। खुद को रोटी नहीं मिलती, ऐसी दशा में भजन में लग जाए तो 20-50 आदमियों को भजन मिल जाए, वहां एक आदमी छठे देश लग जाता, कितनी विचित्र बात है। भाग्य बदल जाता है, संसार में हवा बदल जाती है, बड़े बड़े डाकू हुए, बड़े बड़े चोर हो गए, और ये भगवान के भक्त हो गए तो महाराज संसार की हवा बदल गई। कहे हम जानते हैं, तुम नहीं जानते, पहले की बात है, वो ऐसा है, वो भगवान का भजन है, आज का संत हो गया है, भजन में लग गया है, विचित्रता आ जाती है। कैसी बात बोलते हैं, जीते जी विलक्षणता भजन से होती है, अलौकिकता, विचित्रता, पवित्रता, महान शुद्धि भगवान भजन से हो जाए। इस बात कहते हैं पारस और संत में बड़ो अंतर हो जाए, पारस होता है और जो संत होते हैं उनमें अंतर है। पारस है वो क्या के लोहे का सोना बना दे, मन पारस से बना हुआ सोना दूसरे लोहे को सोना नहीं बना सकता, और सत्संग से बने हुए संत दूसरों को संत बना दे, उनसे बने हुए संत वो बना दे, संतों की महाराज टकसाल खुल जाए। ये सत्संग विलक्षणता है, लोहा कंजन करे वो करे आप समान, लोहे को सोना बना ले, बस लोहे को पास नहीं बना सकती। सत्संग है जो लोहे को पास बना दे। कैसे आदमी के अनु सत्संग करते हैं, बड़ी विलक्षण असर पड़ता है। सच्चे हृदय से सत्संग करे, सत्संग करने पर लाभ नहीं होता है तो कह तो निज पारस नहीं, कह बीज रहा बिछुआ, कह तो पारस असली नहीं है, तो अल्लोहा असली नहीं है, अथवा बीच में कोई केला का पत्ता रख दिया होगा, छुआ नहीं है। दिल खोल गए हमारी आन में क्या हुआ, तीसरे रात बात करो हरी कवट नहीं रह गए, सीधा सर्व हो सत्संग करे तो सत्संग का भाव आ जाता है, सर्व सन्मुख हो जाए तो ग्रहण कर लेता है। जैसे आज शीशा सूर्य की तेज उकल के आग पकड़ दे, आग बढ़ गया आग, ऐसे सत्य देने वाले सत्संग से प्रकट हो जाते हैं, अग्नि विश्वास शुरू हो जाती है, ऐसे विस्तृत आ जाए, अनेक पापों का नाश तो मुक्त हो जाए। संत दर्शन पात्र तरी दर्शन से ऐसे पवित्र हो जाए, दर्शन से दर्शन देव साध हुआ, दर्शन मात्र से प्रकट करते ऐसे संत बन जाते सत्संग से। मुफ्त में लाभ हो तो मुफ्त में, बिना मेहनत किए सोते, केवल ध्यान लगाकर सुने और उसी अनुसार अपने शक्ति के अनुसार करें जितना हो सके उतना। साधन में लोग नहीं, वो साधन अच्छा है, वो बढ़िया है, वो घटिया, अरे घटिया बढ़िया क्या है, जो बन सके वो बढ़िया। साधन छोटा नहीं होता, नाम जप है कोई जप करो, मन लगा कर इस तरह किया जाएगा तो निहाल कर देगा। और बड़े बड़े साधन है, कोई सीख लो, याद कर लो, दो कह दो, काम नहीं बनता नहीं। और आसन में लाओ देखो तमाशा, सत्य स्वाभाविक सिद्धि हो जाती है। ईश्वर सत्य जैसे भगवान में लग जाओ, हरि से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लागे रहो भाई, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों से बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी सुधर जाए, सुधरे अब ही आज। हुए राम को नाम जो, भगवान के नाम का जप करो, तो भगवान के होकर के जो कहा नष्ट मोह स्मृति लगता, याद आ रही हम भगवान के हैं, भगवान के होकर भगवान का भजन करो, भगवान के हो गए फिर भगवान के रहते ही रहे, भगवान के हो गए हो गए हो गए, जैसे विवाह हो गए तो हो गए हो ही गया होता, समुद्र हो गया हो ही गया, उस घर के बन ही गए, ऐसे हुए राम को नाम जब तुलसी तज कुमार, उसम का त्याग कर दे और भगवान हो गए, भगवान को याद करे, फिर देखो तुम्हारा मौत हो जाती है। इस वासे सच्चे दे लग जाओ भाई, वो लगने का मौका अभी है, ये पी सके पता नहीं है, कोई काम करता सुबह से शीघ्र शुभ काम करना हो जल्दी करो, पता नहीं है स्वास्थ्य रहे न रहे, संयोग मिले न मिले, अरे भाई होश भी रहे न रहे, कहीं पागल हो गए तो कुछ नहीं कर सकोगे, स्वास्थ्य बिगड़ गया तो कुछ नहीं कर सकोगे, परवश हो जाओगे, ऐसे ही बता नहीं मर गए तो वर्ष खत्म हो गया। तो सच्चे हृदय से लग जाओ, फिर देखो आप सब काम आता है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जाते ही जाए।